Гаворыць радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна, у Пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. У Менску адбыўся 10-ты з'езд таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. З'езд прыняў некалькі рэзалюцый, у прыватнасці зварот да ўраду аб неабходнасці ўдасканалення закону аб мовах. Старшынём ТБМ зноў абраны Алег Трусаў. У 2009 годзе арганізацыя партыі БНФ «Моладзь БНФ» правядзе 4 сацыяльныя і палітычныя кампаніі ў абарону правоў студэнтаў, ў абарону свабоды сродку масавай інфармацыі, прыцягненне ўвагі да праблемаў прафесійнай вайсковай службы ў Беларусі, ў прапагандзе нацыянальных каштоўнасцяў. Такое рашэнне было ўхваленае на з'ездзе арганізацыі 26 кастрычніка. Старшынём «Моладзі БНФ» абраны Франак Вячорка. У Менск прыбылі прадстаўнікі міжнароднага валютнага фонду, якія правядуць перамовы з беларускімі ўладамі аб выдзяленні Беларусі рэзервовага крэдыту з просьбай выдзяліць рэзервовы крэдыт у памеры 2 мільярды даляраў да міжнароднага валютнага фонду. На мінулым тыдні звярнуўся Нацыянальны банк Беларусі. У нядзелю ў вёсцы Гарошкаў, што недалёка ад Рэчыцы, адбылося свята паэзіі ў гонар Анатолія Сыса. Свята на радзіме паэта, дзе ён і пахаваны, адбылося ў дзень яго нараджэння. Анатолію Сысу споўнілася б 49 гадоў. Адкрыты надмагільны помнік знанаму паэту. Прэм'ера дакументальна-публіцыстычнага фільма Александра Ступнікава «Ізгоі» адбылася 26 кастрычніка ў Менскім габрэйскім абшчынным доме. Фільм прысвечаны тэме габрэйскага супраціву ў часы Другой усясветнай вайны. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Сырыя назвала агрэсіяй бамбаванне яе тэрыторыі амерыканскімі гелікоптэрамі. Сырыйскі бок паведамляе, што ўдар быў нанесены па ферме ля гораду Абу-Камаль, што недалёка ад мяжы з Іракам. Загінулі 8 цывільных асобаў. Тэлевізія Сырыі таксама сцвярджае, што амерыканскія вайскоўцы правялі наземную аперацыю ў гэтым раёне. Амерыканскае камандаванне пакуль не каментуе інцыдэнт. Украіна дасягнула папярэдняй дамоўленасці з міжнародным валютным фондам аб прынцыпах выдзялення крэдыту памерам 16,5 мільярдаў даляраў для падтрымкі эканамічнай стабільнасці ва ўмовах усясветнага фінансавага крызісу. Крэдыт Украіна атрымае, калі Кіеў зробіць захады на падтрымку банкаўскага сектару, улучна з шэрагам законапраектаў. Кандыдат на прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі сенатар Джон Маккейн заявіў, што не давярае дадзеным апытанню грамадскай думкі і што ягоная перадвыбарчая кампанія ідзе выдатна. Паводле дадзеных апытанняў, супернік Маккейна, сенатар-дэмакрат Барак Абама, апярэджвае яго прыкладна на 7%. Абодва кандыдаты працягваюць кампанію. Абама выступіў у нядзелю на перадвыбарчым мітынгу ў Дэнверы, штат Каларада, на які сабралася болей за 100 тысяч чалавек. У Літве ў нядзелю прайшоў другі тур галасавання на парламенцкіх выбарах. Паводле папярэдніх дадзеных, наперадзе кансерватыўная партыя «Саюз айчыны», якая атрымае 27 з 68 месцаў, барацьба за якія вялася ў другім туры. У першым туры кансерватары заваявалі 18 дэпутацкіх мандатаў. Усяго ў літоўскім парламенце 141 месца, і, каб сфармаваць урад, «Саюз айчыны» павінен весці кааліцыйныя перамовы з іншымі партыямі. Каля 20 ваяўнікоў былі забітыя ў нядзелю ў Пакістане ля мяжы з Афганістанам у выніку ракетнага ўдару, зробленага з непілетаванага самалёта, меркавана амерыканскага. Раён, па якому быў нанесены ўдар, лічыцца апорнай базай камандзіра пакістанскіх талібаў Байтулы Місхуда. Пакістанскае камандаванне паведаміла ў нядзелю пра баі ў горным раёне Баджаур. Там забітыя як найменей 7 ваяўнікоў. У суседнім раёне Махманд у выніку нападу смяротніка на блёкпост паранілі 12 байцоў мясцовага апалчэння. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што ён здаровы. Раней з'явіліся паведамленні, што Ахмадзінежад захварэў ад перагрузкі працы. Пра гэта паведамляла іранскае дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва. Ахмадзінежад не з'яўляўся на публіцы цягам некалькіх дзён. Македонія і Косава дамовіліся аб мяжы паміж імі. Паводле Міністэрства замежных справаў Македоніі, дэмаркацыя мяжы плануецца быць завершанай да канца кастрычніка. На хвалі свабоды вы слухалі навіны. Сёння ў Менску канферэнц-зале Палацу мастацтва адбыўся 10-ты з'езд таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. На ім прысутнічалі 105 дэлегатаў з усіх рэгіёнаў краіны, якія прадстаўлялі 5393 сябры арганізацыі. З падрабязнасцямі Валянціна Аксак. З'езд распачаўся з вітанняў. Было зачытана прывітанне да з'езда ад беларусаў Канады. Потым выступіў ксёндз-магістр Чырвонага касцёлу Уладыслаў Завальнюк, старшыня згуртавання беларусаў Свету Бацькаўшчына Алена Макоўская, лідар беларускага народнага фронту Лявон Баршчэўскі, ад дыпламатычнага корпусу выступіў паўнамоцны пасол Каралёўства Швецыя ў Рэспубліцы Беларусь Стэфан Эрыксан. Са справаздачай выступіў старшыня арганізацыі Алег Трусаў. Галоўным, што можна адзначыць у ягоным дакладзе, гэта заклапочанасць фінансавым становішчам арганізацыі. Як вядома, сёлета вясной улады падвысілі арэндную плату, і гэта стварыла значныя цяжкасці ў дзейнасці арганізацыі. Але самымі цікавымі былі выступы дэлегатаў з'езду. Між імі ўзнікла нават пэўная палеміка па змесце працы сяброў таварыства. Так, як адна частка гаварыла пра тое, што яны пераважна займаюцца зборам подпісаў за змену савецкіх назваў вуліцаў і плошчаў на старажытныя, то у прыватнасці старшыня рады горада Полацка выступіла з прапановай адкінуць усё гэта ў рабоце сяброў таварыства, а засяродзіцца толькі на культурна-асветніцкай працы. І яна сказала, што паслухаць Ніла Гілевіча у шмат разоў важней, чым сабраць, да прыкладу, 100 подпісаў за перайменаванне вуліцы. Многа наракалі таксама на перашкоды з боку ўладаў, на што вельмі цікавую рэпліку сказаў Алег Дзячков, старшыня Магілёўскай гарадской арганізацыі ТБМ. Цытую: «Нашай арганізацыі перашкаджае не дзяржава, а перадусім уласная лянота і неарганізаванасць. Калі захочам, у нас усё атрымаецца», сказаў Алег Дзячков і распавёў пра тое, што робіць ягоная арганізацыя. Пра моладзь, дарэчы, ішла таксама вялікая гаворка. Гаварылі, што арганізацыя імкліва старэе і што маладых сяброў ТБМ не так і шмат. З'езд прыняў шэраг дакументаў. Перадусім гэта зварот да ўраду краіны прэзідэнта аб з неабходнасцю удасканалення закону аб мовах. Таксама зварот да грамадзян Беларусі ў сувязі з перапісам насельніцтва, які мае быць праз год. Памятаць пра тое, што яны беларусы, называць роднай мовай у гэтым перапісе беларускай. Таксама з'езд прыняў зварот у сувязі з набліжаючымся 600-годдзям Грунвальдскай бітвы. Заклікаў урад краіны ўжо сёння пачынаць агульнанацыянальную падрыхтоўку да гэтай даты, якая будзе ў 2010 годзе. Пра 10-ты з'езд таварыства беларускай мовы распавядала Валянціна Аксак. Старшынём таварыства беларускай мовы пераабраны Алег Трусаў. Абраныя таксама 4 ягоныя намеснікі. У эфіры «Праскі акцэнт». Якія формы можа прыняць паляпшэнне адносінаў паміж Еўропай і афіцыйным Менскам? Чаму ЗША не знялі санкцыі адносна Беларусі, як гэта зрабіў Еўразвяз? Што азначае шэраг новых ініцыятываў у беларуска-расецкіх адносінах? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт лёндонскай кампаніі «Советнік» Наталья Лешченко, украінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў і аналітык нашага радыё Брайан Вітмор. Вядзе перадачу Юра Дракахруст. У мінулы панядзелак Еўразвяз прыняў сенсацыйнае рашэнне, прапыніўшы на паўгода візавыя санкцыі, уведзеныя адносна беларускіх службовых асобаў, ну, у тым ліку і адносна Александра Лукашэнкі. А ў гэты панядзелак, выступаючы на мемарыяле на месцы менскага гета, кіраўнік Беларусі сказаў наступнае: «Я вельмі высока ацэньваю гэтыя крокі. Яны мне проста даліся, улічваючы, што ў Еўразвязе 27 краін. Еўропа зрабіла няхай маленькі крок, паўкрока, але ён значны. Усялякія перашкоды для дыялогу з Еўразвязам знятыя». Ну, па сутнасці, рашэнне Брусэлю ўтрымлівае не надта прыемнае для гонару афіцыйнага Менску моманты. Візавыя санкцыі знятыя не з усіх, супраць каго яны ўводзіліся, А з тых, з каго знятыя, як я ўжо сказаў, яны знятыя толькі часова. Акрамя таго, захоўваюцца фінансавыя санкцыі адносна актываў тых беларускіх службовых асобаў, якіх вось на паўгода вырашылі пускаць у Еўропу. І тым не менш Лукашэнка кажа пра высокую ацэнку. Вось чаму? Ці так патрэбна яму тая Еўропа? Віталі. Мені здається, що зараз є необхідністю білоруського президента у маневруванні між Заходом і Росією. Ми це прекрасно розуміємо, що починаються нові економічні часи. І в Лукашенка можуть існувати певні сумніви щодо того, що він буде саме так, мовно кажучи, кредитуватися в Росії, як це відбувалося за всі часи існування його режиму. Тому що ми уявляємо собі, що білоруська економіка пов'язана з російськими можливостями і без пільгового російського газу, і без того, щоб перетворити Білорусі у чорну дірку для певного російського кланового капіталу, існування цієї країни в тому економічному вимірі, який ми бачимо сьогодні, було просто неможливо. Ну, а зараз Лукашенко звертається із проханнями видати йому кредити не тільки до Росії, але й до Міжнародного валютного фонду. І як людина, яка вже на відміну від Дмитра Медведєва, від Володимира Путіна, багато років є в політиці, багато що бачила, він усвідомлює, що російська державна і економічна машина просто може загальмуватися настільки, що перестане бути державною машиною як такою. І тоді Лукашенко треба буде рятуватися на руїнах російської державності і на згадці про російську економіку. А для цього потрібний захист. Наталія, на початку листопада Олександр Лукашенко збирається приїхати до вас у Лондон на інвестиційний форум. Ну, форум форумом, а ось ці можна сказати, що все ж таки Європа, окрамя ось гэтага дозволу, окрамя, так би мовить, видачі віз, що вона може пропонувати Лукашенку ось в гэтым гандлі, про який казав Віталік? Ці, так би мовить, розмова обмежується ось таким символічним жестом? Ну, я б не стала тут проводити розницу або гроші, або символи. Насамрэч, гэта взаємозв'язаныя речі. На конт інвестиційного форуму у Лондоні білоруський урад можна похвалити за висілки, але білоруські чиновники повинні бути достатково реалістичними у чаканні від гэтага форуму великих грошей і великих угодов. Іде процес обновлення відносинаў, і форум – гэта частка гэтага процесу, і виказання Лукашенки так само. А вертаючыся до вашага першага пытання, чакаць, каб Еўропа зняла ўсе санкцыі, было просто нерэалістычна. Гэтак жа, як Беларусі было нерэалістычна чакаць шмат мільярдных інвестыцый на працягу бліжэйшых месяцаў. Размова зараз ідзе о паступовым збліжэнні. Мы ведаем, што беларускі прэзідэнт шодры на пахвалы, каму, калі яму гэта выгадна, і ён відавочна бачыць выгады ад супрацоўніцтва з Еўропай. Зараз не мае сэнсу паўтараць агульнавядомы аргумент пра балансаванне паміж Захадам і Усходам. Але важна, што сапраўды з'яўляюцца магчымасці, і абодва бакі робяць асцярожныя крокі насустрач. І чакаць большага зараз было б наіўна. Зараз галоўнае гэта не напалохаць працэс, каб абодва бакі захоўвалі халодную галаву і пакрысе рабілі сваю справу. Магчымасці адкрываюцца. Ну вось калі Еўропа адкрывае гэтыя магчымасці, то так выглядае, што Злучаныя Штаты па меншай меры трымаюць паўзу. Вось на гэтым тыдні намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель паведаміў, што Вашынгтон не збіраецца следаваць за еўразвязам і скасоўваць санкцыі адносна Беларусі. Я нагадаю, што адносна Беларусі дзейнічаюць два віды амерыканскіх санкцый. Па-першае, это візавыя і фінансавыя асабовыя санкцыі адносна вялікага кола беларускіх службовых асобаў. Прычым гэта амерыканскі чорны спіс, ён значна даўжэйшы, чым еўрапейскі. І па-другое, эканамічныя санкцыі адносна прадпрыемстваў, што ўваходзяць у беларускі канцэрн «Белнафтахім». Гэта той канцэрн, які фактычна забяспечвае 90% беларускага экспарту ў Злучаныя Штаты. І таксама варта адзначыць, што вось яшчэ напярэдадні беларускіх выбараў амерыканцы знялі санкцыі адносна двух прадпрыемстваў «Белнафтахіму». Тады ішла размова пра тое, што хутчэй за ўсё будуць і іншыя знятыя санкцыі. Але вось пасля выбараў амерыканская лінія аказалася фактычна супрацьлеглай еўрапейскай. Чаму? Ось інтерпретація, якою пропонував аналітик нашого радіо Брайан Вітмар. Перше тлумачення – це типові історичні суперечності поміж еврозв'язами Злученими Штатами. Американці завжди більш агресивні і безкомпромісні, а Європа більш гнутка. Це повторалося шмат у яких ситуаціях у історії. Другое тлумачення – гэта можа быць класычнай гульнёй і добрага, і кепскага следчага. Вашынгтон проста хоча паглядзець, як Менск будзе сябе паводзіць пасля ініцыятывы Брусэлю прыпыніць санкцыі. Калі паводзіны Менску палепшацца, Вашынгтон можа і скасаваць амерыканскія санкцыі. Я б чакаў, што адміністрацыя прэзідэнта Маккейна была б больш жорсткай адносна Беларусі, нават больш жорсткай, чым адміністрацыя Буша. А людзі з атачэння Абамы, якія займаюцца знешняй палітыкай, належаць да гэтак званай рэалістычнай школы Збігнеў Бжэзінскі, Сьюзан Райс, Майкл Макфол. Мэта была б той самай, каб Беларусь стала дэмакратычнай дзяржавай і саюзнікам Захаду. Але стратэгія была б іншай. Но стратегии было бы совсем другой. А какие ваши отказы? Чему американцы не скасовали санкции, как это сделали европейцы? И при каких условиях все-таки махчимое скасование этих американских санкций в будущем? Наталья. Звичайно, анализуется розница политики США и Европы относно Беларуси. Але варта зауважыць, што і для Беларусі Еўропа і США гэта зусім розныя рэчы. Калі з Еўропай ёсць і рэальная магчымасць збліжэння і перспектыва рэальнай выгады ад яго, то Злучаныя Штаты ад Беларусі далей, і да таго ж яны больш рызыкоўны партнёр з пункту гледжання напружаных адносінаў паміж США і Расіяй. Тут яшчэ трэба памятаць, што Злучаныя Штаты ў сваёй знешняй палітыцы адначасна і больш дагматычныя, і больш прагматычныя, і ў гэтым сэнсе больш падобныя да Расіі, чым да ЕС. І да таго ж існуе шэраг фактараў, паводле якіх з пункту гледжання США зняцце санкцый было б немэтазгодным. Па-першае, патрэбна падстава. Калі Еўропа задаволіла вызваленне палітвязняў і некаторыя маленькія крокі ў заканадаўстве, то да США патрэбны больш дакладныя крокі і крокі, якія зараз Лукашэнка не можа сябе дазволіць. Па-другое, прадвыбарчая сітуацыя ў США таксама фактар, бо абодва кандыдата не могуць дазволіць сябе выглядаць мяккімі, а павінны дэманстраваць рашучасць і некую такую непакорнасць. А поэтому змягчэнне пазіцыі Вашынгтону не на карысць ніводнаму з кандыдатаў. Так што няма ні падставы, ні неабходнасці для зняцця санкцый у США, ну а з беларускага боку няма належных крокаў. Віталь, а на ваш погляд, вось чаму атрымаўся такі разрыў? Наколькі вось вы згодны з тым, што гэта насамрэч такая узгодненая палітыка, як вось мяркуе Брайан, што гэта, маўляў, гульня ў добрага, кепскага паліцэйскага, ці тут хутчэй кожны гуляе сваю гульню? І вось Наталя казала, што, маўляў, ну, мала Менск зрабіў, каб, так бы мовіць, заваяваць благасклоннасць Злучаных Штатаў, але так здаецца, што вось гэта не пры знання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі для, скажам, амерыканскай геапалітыкі, ну, яно дарагога каштуе. А вось аказалася, што малавата. Чаму? Ну, я тут можу пагодзіцца з тым, што Сполучені Штаты, скажам так, набагато більш ідэалагічна держава, ніж європейські країни. Вона не завжди була такою. Були різні епохи в американській історії, однак зараз, поза сумнівом, така от ідеологічна епоха, коли керівники Сполучених Штатів виглядають навіть більш революційно налаштованими, з точки зору консервативної революції, ніж, скажімо, там керівники європейських країн, і навіть керівники там Росії, Білорусі. Коли президент Джордж Буш говорить щось про ідеали, так він не промовляє якісь порожні слова, а говорить те, що дійсно досить часто визначає його політичні кроки. І з цього погляду Вашингтону дійсно зараз не потрібно якось серйозно пом'якшувати свою позицію по відношенню до Білорусі, тому що очевидно, що ця країна зараз не відповідає американському уявленню про те, що таке добре і що таке погане. Чому ми відразу маємо сказати, що це уявлення, воно абсолютно не завжди базується на конкретних фактах. Воно може базуватися на певному розумінні тенденції розвитку, тобто в якому напрямку розвивається та чи інша країна. І не пов'язано це має бути саме з якостями Олександра Лукашенка, що, от, скажімо, останній диктатор Європи, чому ми маємо скасовувати проти нього санкції, коли він не змінився. Ні, ми просто розуміємо, що з американської точки зору Білорусія поки що продовжує розвиватися, скажімо так, у східному і російському напрямку. І з іншого погляду, Грузія і Україна, які керують Михайлом Саакашвілі, Віктором Ющенком, лідерами яких назвати демократами можна тільки з, я б сказав, з певною долею ідеалізму, ці країни все ж таки продовжують рухатися у західному напрямку, хоча, можливо, це тільки ілюзія руху, яку вважають приймати з Вашингтону, як, до речі, і білоруський рух на схід. Однак ми маємо усвідомлювати, що американська зовнішня політика, вона і керується такими ілюзіями. І саме тому американська адміністрація залишить наступного президента Сполучених Штатів такі зовнішньополітичні проблеми і такі необхідності їх вирішувати, які ніколи не залишали адміністрації, які жили реальним життям, а не ось цим от примарним уявленням на світ, яке було побудовано у Вашингтоні за останні 8 років. Європа вважає, що потрібно робити її партнерам певні кроки, як це пов'язано з Україною чи Грузією, і що вона може робити певні кроки до партнерів, як це пов'язано з Білорусією. А Сполучені Штати керуються саме ось цією ідеєю напрямку і вважають, що можна або нагороджувати, або наказувати тільки за напрямок дій, який може і не є реальним. На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте «Празький акцент». У дискусії беруть уділ з Лондону експерт Наталя Лещенко, український політичний аналітик Віталь Портніков і аналітик нашого радіо Брайан Вітмор. Веде передачу Юра Дракохруст. Наступне питання тичиться той внутрішньої білоруської ситуації, яка і склалася після ось гэтага шмат чим нечаканого сенсаційного кроку Європи. Ось на гэтым тидні опозиція випрацювала своє потребування до білоруської влади на тие полгода, коли буде дзейнічаць ось гэты, так би мовіць, випробувальний візовий дозвол для білоруського керівництва. Гэтая пропанова тичиться доволі широкого кола питання у гэтай зміни виборчого законодавства, свобода слова, регістрація партії, скасування репресивних артикулів Кримінального кодексу. І на гэтым тидні представники опозиції зустрілися з міністром заміжних справ Польщі Радославом Сікорським, якому гэтыя пропанови і виклали. Так ось, на ваш погляд, якая буде роля опозиції у гэтым діалогу поміж Європою і офіційним Мінськом? Якая буде її роля у межах ось гэтай новой політики Брюсселю? Ось в моєй попередній передачі «Празький акцент» керівничка Віцебської організації АГП Ольга Карач виказала таку єретичну думку. Вона сказала, що опозиції зараз вельми важно нагул забити про Євразв'яз, забити про Росію, забити про Америку і повернутися тваром до свого народу. А може, справді варто так зробити? А може, наадворот? Потрібно зараз ще більше висілки, так би мовити, на дипломатичній ніві опозиції, каб заховати свій вплив на Європу, яка, на думку значної частки опозиції, її просто зрадила. Віталь. Мені здається, що якщо ми будемо шукати напрямок дій для білоруської опозиції, ми теж змушені будемо сприйняти як реальність певну фантасмагорію. Тому що та білоруська опозиція, яка сьогодні існує, вона фактично маргіналізувалася багато років тому, і вона представляє сьогодні інтереси дійсно, можливо, активної частини суспільства, але досить маленької, досить невпливової, як в електоральному сенсі слова, так і в політичному. Тому що я не розумію, що означає, що опозиція має повернутися обличчям до народу, тому що абсолютно очевидно, що на сьогоднішній день інтереси більшої частини білоруського населення і інтереси його політично активної частини не співпадають. І я не розумію, що означає менша увага чи більша увага президентам Заходу чи Сполученим Штатам чи Європі, тому що в взаєминах із Сполученими Штатами і Європою опозиція відіграє швидше правозахисну роль, не політичну. І це теж важливий момент, тому що це вже не опозиція в цій ситуації, а це правозахисні групи, які, скажімо, там були в Радянському Союзі свого часу, і теж відігравали досить важливу роль з точки зору майбутнього розвитку суспільства. Але я впевнений в іншому. Я впевнений в тому, що фактично вже зараз очевидний в найближчому майбутньому крах білоруської економічної моделі, який може стати наслідком і світової економічної фінансової кризи, і краху російської моделі, також майже вже очевидному для багатьох економічних спеціалістів. Тобто, що всі ці обставини, вони будуть так чи інакше давати можливість створенню опозиції зовсім з інших людей. Тих людей, які сьогодні вважають цю білоруську модель такою, що забезпечує їхнє нормальне існування. Це з одного боку велика частина білоруської номенклатури і умовного підприємницького класу. А з іншого боку, це те населення, яке вважає, що його існування зараз теж є більш-менш забезпеченим. Коли ці дві верстви побачать, що вони виявилися на повному маргінесі свого життя в абсолютно несприйнятних для існування умовах, тоді виникне справжня опозиція, а Олександр Лукашенко і його найближче оточення виявляться у меншості, але я певний, що така людина, як Лукашенко, швидко залишити територію, яка вже не буде його латифундією. Наталя, ну у мене перше питання все ж таки до поводинів той існої опозиції, яка зараз є у Білорусі. Є нова ситуація, незвикла. Раніше ситуація існувала фактично з 96-го року, з референдуму, який не був признаний на Заході, і білоруський режим існував під нейкими санкціями. Ось зараз їх здимають, і ситуація нова. На ваш погляд, як повинна поводити себе опозиція? Як она может поводить себе? Для оппозиции впервые за 10 годов открываются реальные возможности повеличить свою вагу в громадстве. Страшивать такие возможности было бы очень глупо. Одна ситуация потребует от оппозиции нашмат больше серьезных деяний, чем то, чем они занимались многие годы. З 96-го года оппозиция просто тлумачила Заходу, чому она не может працавать. Зараз, нарешті, они могут при допомозі Євразв'язу отримать ті умови, за які они змагалися увесь гэты час. І от размовы про тое, что все кепско, что нема что робить, нема як робить, им треба перейти до справу, до того, как стать реальной оппозицией, пропоновать программу, працавать с народом и бороться нарешті за владу. А таких добрых умов, как зараз, для оппозиции не было еще николи. А им зараз, конечно, нашмат тяжей, бо треба пригадать, як працавать с народом, як працавать у якості оппозиции. Это вельми складано, але у РЕШ-ЦРС это менавіта тое, для чого оппозиционеры калісті уступили на шлях своей деятельности. Наталя, ну вось Віталь сказав про крах белорусской экономичной модели. Сапраўды, не варто забывать, что мы ведем нашу размову во умовах экономичного кризиса, и невядома, чим он скончится, и цалком магчыма, сапраўды, что он прихлопне всю эту прыгажосць белорусской экономичной модели. Хотя с іншого боку, можно пригадать вельми шмат прогнозов и таких упэўненых прогнозов на протягу, ну, фактично всех апошніх 15 годов, что вось-вось уже этому режиму, этой системы застались там апошние дни, апошние месяцы, и вось-вось им он крахне, лясне, ну, вот как-то 15 годов прошли, и ляска тут так вот как-то не отчувается. А, дарэчы, я вось поглядел апошние дадзеныя Международного валютного фонда, и у гэтым годзе, и прогноз на наступный год, Беларусь первое место по росту валового внутреннего продукта в Европе. Ну, не самый, может, головный показник, але, ну, вось так отрымливается. Так вось, як на конт краху-то, Наталь? Зараз вельми модно казать про кризис, як про нечто вельми жахливое. Але кризис можно разглядать и як час новых молчимостей. У тым лику для белорусского раду и для людей, которые хочут робить гроши в Беларуси. Старые институты, экономичные авторитеты размываются, а финансовые продукты губляют свою каштовность. И увага изнову вертается в реальный сектор экономики. З'являются добрые магчымасли для росту новых экономичных центров. А вертающийся до Лондонского инвестиционного форума, я хочу нагадать его на лёзунги, что Беларусь – это новые магчымасти в Европе, новый центр, коли заугодно для инвестиций и развития. Оценивать белорусскую экономичную модель магчыма не мая великого сенсу, бо светом все ж таки керует капитализм и будет протягивать керовать, хотя державное регулирование экономики взмотнится. Сутность у тем, что кризис чиняет Беларусью в окно махчимостей. Поспробовать треба развить свою экономику за кошт того, что многие урады и корпорации на Заходе разгублены, у них есть гроши, але неведомо, куда их укладать. Тому можно скористаться такой ситуацией и налазить сувязи с Заходом, а не концентроваться на питании, какая там модель и как она працует. Ну і наприкінці про усходні фронт беларускай палітыкі. Тут літаральна за апошнія пару тыдняў адбылося шмат такіх важных падзеяў. Ну, вось Лукашэнка на Радзе бяспекі не пацвердзіў, што Беларусь згодная ўтварыць з Расіяй адзіную сістэму супрацьпаветранай абароны. Таксама на мінулым тыдні з'явілася паведамленне пра тое, што праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы, ну, такая матэрія, якая, здавалася, існуе ўжо цалкам віртуальнай прасторы, якую этот акт ўжо 9 гадоў рыхтавалі, от раптам он чамусьці з'явіўся. І заяўлена, што, можа быць, яго разгледзяць і падпішуць на бліжэйшым беларуска-расійскім саміце. Ну, і ўжо на гэтым тыдні, так бы мовіць, сенсацыя нумар адзін, па крайній мере, для Беларусі сенсацыя нумар адзін, это тое, што Расія дае Беларусі крэдыт у 2 мільярды даляраў. Ну, ўсё ж такі, варта прыгадаць, што крызіс і ён ёсць, хаця Наталія кажа, што это толькі, так бы мовіць, пучок новых магчымасцяў, але вось рынкі ў Расіі валяцца фінансавыя, а тут такі шчодры жэст. Вось гэтае ажыўленне палітыкі Масквы, што яно азначае? І як яно звязана, магчыма звязана з тым рашэннем еўразвязу, пра якое мы казалі? Не будзем паўтараць звыклыя аргументы пра суперніцтва Расіі і Еўропы, яны ўжо вельмі вядомыя. Я прапаную паглядзець на сітуацыю крыху інакш. Мы хутка будзем мець абставіны чыстай дошкі, не толькі ў адносінах сусветнай фінансавай сістэмы, але і сістэмы міжнародных адносінаў наогул. Ужо стала зразумела, што пасляваенная сістэма перабудоўваецца і ўзнікае нейкая новая, якую мы яшчэ не ведаем. Расія зараз вельмі сильно активізує свою присутність на міжнародній арені, і гэта бачна не тільки адносно Беларусі. У іх ёсць упэўненасць, інтарэс і усвідамленне неабходнасці. Таму, нават калі некаторыя рэчы не працавалі ў мінулыя 10 гадоў, яны могуць вельмі добра спрацаваць зараз. Таму я б не стала тлумачыць гэтыя апошнія крокі заігрываннем беларускага ўраду з Еўропай, а больш рашучасцю Крамля і Расіі. Віталь, і вам тое ж самае пытанне. Вось што азначаюць гэтыя новыя крокі, гэтае ажыўленне ў беларуска-расійскіх адносінах? А вы калісь бачылі, як ріжуць півня? І він ще бігає по двору з відрізаною головою. Бігає, бігає, таке враження, що він живий. Я думаю, що те, що ми сьогодні спостерігаємо, це саме така біганина. Так, в Росії, хто... як в тімі в Білорусі. Так, а хто тут півень? Усвідомили усієї глибини майбутніх економічних випробувань. І тому продовжують діяти за звичною схемою. Як то можна прочитати в деяких російських коментарях? Використовуючи кризу за по максимуму. І поки що, поки втрати російських олігархів російської держави дійсно вимірюються мільярдами, але це ще не всі мільярди, якими ці люди володіють, можна так думати, можна так діяти і можна так бігати. Я думаю, що за кілька місяців біганина разом із мільярдами закінчиться. Росія буде змушена зайнятися своєю внутрішньою політикою, а влада – виживанням. І власним виживанням, і виживанням населення. Я думаю, що населення виживе, а у влади можуть виникнути серйозні проблеми з майбутнім. І у Білорусі можуть виникнути серйозні проблеми взаємина з Росією, тому що вона більш Росії цікавити не буде. І тут вже я дійсно не готовий обговорювати питання, чи залишиться при владі Олександр Лукашенка, що буде з його режимом. Це дійсно відкриті питання, тому що ми не знаємо історичної епохи, в яку ми входили. Однак фактом залишається те, що для того, щоб залишитися при владі і вижити, Олександру Лукашенку доведеться черговий раз досить серйозно змінюватися. І наскільки він готовий до таких змін, ми побачимо, я думаю, вже досить швидко. Побачимо просто, чи є у білоруського півдня голова. У празькім акценті брали удзел эксперт лондонскай кампаніі саветнік Наталя Лешчынка, украінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў і аналітык нашага радыё Брайан Віртмар. Вёў перадачу Юра Дракахруст. Далей на хвалях свабоды перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». 20 гадоў таму, 30 кастрычніка 88 году, тысячы меншукоў, якія прыйшлі да ўсходніх могілак, каб адзначыць дзень памяці дзяды, былі брутальна разагнаныя міліцыяй. Хто аддаваў загады на разгон і збіццё людзей? Ці гатовыя былі ўлады прымяніць супраць народу агнястрэльную зброю? Дзяды 88-га прыгадваюць Міхась Скобла і паэт Уладзімір Някляеў. Владимир Прокопович, вы у 1988 годзе працавалі галоўным рэдактарам моладзевага часопіса «Крыніца», заснавальнікам якога быў ЦК Камсамолу. Пасада, як на той час, наманклятурная. Дык чаго вас панесла на тыя забароненыя ўладай дзяды? Я думаю, па той самай прычыне, па якой панесла туды дзясяткі тысячаў людзей. Перш чым згадаць пра тую падзею, я хацеў бы выказаць, як помніш, за савецкім часам казалі, рашучы протест. Весь советский народ выказывает рашучий протест. Так вот, я весь некляю, хочу выказать рашучий протест супроть блюзнерства, с яким часом сгадываются тые подеи и тые люди, якія у тых подеях прымалі удзел. Скажем, одна литераторка, поэтка, якая за тым часом еще от горшка, видать, не адрывалася, будзе казаць, что яна не ведала, что беларусы у своим вот этом змаганні на дзяды стояли на кукішках, летні раком, и робіць такі метафоричный закид у тое, что ніякага там, мовляв, змагання не было, и нічого там істотного не отбылося. Ну, ты бог з ними, з молодёнами, такой беды. Але калі такая ж оценка присутнічае у сталага человека, скажем, у літаратора Адама Глобуса, які піша, з наших таких юнашых непэўных рук свободы стяг перайшоў у руки Беларускага народного фронту, то апроч того, что ён не стварае свою особистую историю, особную от истории агульной, и паўсюль намагаецца довести, что там, где ён был першым, это зноў же абсолютно блюзнерский подыход до той вельми значной даты. Давайте мы все-таки больше подробязно поговорим про гэтую подею. Недавно в интервью нашему радио Зенон Пазняк сказал, что Белполк и внутренние войски, якія разгоняли людей для усходних могилок и у Куропатах, были узброены и им были выдадены боевые патроны. Мае ён такую информацию. Як вы лічыце, ці готовая была тая улада применить зброю супраць людей? У часопісе «Крыніца» довольно хутка, часопіс довольно хутка выходил после этой подзей, мы дали фоторепортаж с дзядоў. И меркуючи по тых тварах, я недавно взял часопіс и поглядел, по тых тварах силовиков, якія засняв наш фотокорреспондент, яны могли бы это зрабіць. Вельми тяжко сказать, что было б лепш. Вот тут я за одним своим здаёвым Костюсем Тарасовым, непосредным удельником этих подзей, да речи, вельми смелым человеком, дай ему Бог здоровья, он зараз тяжко хварея. И он сказал, что, может быть, была помылка у тым, что спынил людей Пазняк, хай бы они пошли, и битва б некая отбылася, и, может быть, с гэтага, ну, больше интенсивный пошел бы процесс демократизации, суверенизации. Ну, я не веду, я тут не готов. По мне, коли можно позбегнуть некой силы, некого сопротивления такого до крови, и это можно зарабить, это треба робить. Я тут целком на боку от того, что зарабил Зянон. Напередодні 30-го кастрычника у розных СМИ, а наибольшу в интернете, з'явилася вельми шмат доволі суб'єктивних успамінов про тыя 20-гадовай даўнасці падзеі. Вось вы пра некаторыя ўжо згадалі. І вось адзін з успаміншчыкаў піша, што праваахоўныя органы былі перапужаныя агрэсіўнасцю людзей і таму прымянілі спецсродкі, газ і дубінкі. Але ў чым была людская агрэсіўнасць? Хіба пераварочвалі вадамёты? Хіба разабралі на жалезныя пранты агароджу на могілках? Па-моему, агрэсіўнасць якраз ішла толькі з аднаго боку, з боку ўладаў. Усіх гэтых людзей я падзялю бы на некалькі груповак. Ну, дастаткова на дзве. На тых, хто ішоў як Зянон, як Арлоў, як Тарасаў, усведамляючы, што яны робяць. Але былі зусім іншага кшталту людзі, якія на гэтых сапраўды перапуджаных міліцыянераў, а перапуджаныя яны былі не простое, што нехта там выварочваў нейкія лаўкі. Яны не маглі ўцяміць, як гэта так. Ім у ўладзе не падпарадкоўваюцца. Яны кажуць да нагі, і павінны ж бегчы да гэтай нагі, ніхто не бяжыць. Вось у чым для іх была незразумеласць, і вось чаму яны былі перапуджаныя, а не з нейкіх там дзеянняў. Дарэчы, абсалютна такі самы падзел адбыўся пазней, калі ўлада перапуджаная, тая ж савецкая бальшавіцкая беларуская ўлада, пайшла на тое, каб сустрэцца менавіта з літаратарамі, як асноўнымі ўдзельнікамі гэтых падзей у доме літаратара і разабрацца, ну, што адбылося. Зноў жа і там уставалі з аднаго боку людзі, ставалі насупраць гэтай улады годна і казалі годна, як Віктор Карамазаў, як Віктор Касько. І тыя, якія проста вот ненавісныя мне гэта вот цяўканне ад калышыны з жаданнем